कश्यप जी ने कहा, हे देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी माया पूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु जी ने तथा अस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्धान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप जी के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान जी का शुभागमन हुआ। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने के बाद अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु जी को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दृष्टिगोचर होता है। वे मेखला, मृग चरम और दंड आदि चिन्हों से उपलक्षित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान जी ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, हे देवगण, बताइए इस समय मुझे क्या करना है। देवता बोले, हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। हे प्रभु, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन जी यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागत सदा विष्णु जी का ही स्वरूप है, अतः आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, हे विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल है। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? हे द्विज श्रेष्ठ, आप जिस वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं, उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। वामन जी बोले, हे महाराज, मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, क्योंकि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता और जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्य आत्मा है। वे दोनों अवश्य ही स्वर्गगामी होते हैं। अतः आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भूमि दान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देख उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, हे राजन, ये साक्षात परमेश्वर विष्णु जी हैं। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। अतः इन महात्मा को पृथ्वी का दान ना देना। मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान करो, भूमि ना दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्य पूर्वक गुरु से बोले, हे ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव जी की प्रसन्नता के लिए ही किया है। अतः यदि स्वयं विष्णु जी ही यहाँ पधारे हैं, तब तो आज मैं धन्य हो गया। उनके लिए तो आज मुझे यह परम सुखमय जीवन तक दे डालने में संकोच ना होगा। अतः इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोकों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथ में जल लेकर विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। दान दे नमस्कार करके दक्षिणा रूप से धन दिया और प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर मैं अपने को धन्य और कृत्य मानता हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु जी ने दैत्यराज बलि से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर जी ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, दीप, देवता, असुर और मनुष्य सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन जी ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, हे राजन, अब क्या करूं? भगवान जी का वह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान जी का वह पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान जी ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान जी के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि के हर्ष की सीमा ना रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने भगवान जी को नमस्कार करके स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से गदगद वाणी में कहा, हे परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर विष्णु जी ने अपने द्वितीय पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा ना पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा जी ने देवाधिदेव भगवान जी के चक्र कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देख हर्ष युक्त चित से अपने को धन्य माना और अपने कमंडलू के जल से भक्ति पूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु जी के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थ भूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण और जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह तीन धाराओं में विभक्त होने के कारण त्रिपथगा और त्रिस्त्रोता कहलाई। वह लोक पावनी गंगा जी तीन नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्ग लोक में मंदाकिनी, नीचे पताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मृत्यु लोक में वेगवती गंगा जी कहलाने लगी। ये गंगा जी मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई है। इनका स्वरूप कल्याणमयी है। हे पार्वती, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। जो श्री विष्णु चरणों से निकली हुई गंगा जी का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा अथवा उनके जल का पान करेगा वह निस्संदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। तदनंतर राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम जी ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा जी का जल उन दोनों महाअनुभावों के लिए प्रसन्नता पूर्वक दान किया। महर्षि गौतम जी जिस गंगा जी को ले गए वे गौतमी अर्थात गोदावरी कही गई है और राजा भगीरथ ने जिनको भूमि पर उतारा वे भागीरथी गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मैंने प्रसंग वश तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। तदनंतर भक्त वत्सल भगवान नारायण जी ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया।